یا مرشدی رہنمائی فرمائیے کہ ذمہ داری واپس لینے پر کیا رد عمل ہونا چاہیے. ہے بڑی آزمائش اس میں, کیونکہ ذمہ داری جب جاتی ہے تو شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے, اور اس طرح وہ بعض اوقات مشکلات کھڑی کرتا ہے آدمی. لیکن ہمیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے اور اس کو خوف کا باعث بنانا چاہیے کہ جس طرح آج مجھ سے یہ دنیا میں تنظیمی ذمہ داری میرا منصب چھینا گیا, کہیں نزاع کے وقت اسلام کا منصب مجھ سے نہ چھن جائے, معاذ اللہ اسلام کی نعمت نہ جاتی رہے. اس سے پس یہ کہ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے ہر معاملے میں, اللہ تبارک و تعالی کا خوف کرنا چاہیے. اور اگر اب دعوت اسلامی کام میں یہ کتراتا ہے تو اس کا مطلب تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ ذمہ داری تھی تو اس ذمہ داری یا عہدے کے لیے کام کرتا تھا, اب نہیں کرتا. جیسا کہ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک بزرگ نے غالباً 40 سال تک پہلی صف میں نماز ادا کی با جماعت, ایک بار یہ پیچھے رہ گئے تو ان کے دل میں خیال ہے کہ آج لوگ کیا کہیں گے کہ تو پیچھے رہ گئے, تو انہوں نے مطلب اپنے آپ کو ملامت کی کہ اس کا مطلب تو 40 سال تک لوگوں کو دکھانے کے لیے پہلی صف میں تھا, جو آج تجھے یہ ذہن بن رہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پیچھے رہ گیا. اس طرح انہوں نے 40 سال کی نمازوں کو دوبارہ ادا کرنے کی نیت کی یا دوبارہ ادا فرمائی. تو اس لیے عہدہ چلا گیا لیکن دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کا ثواب تو ختم نہیں ہو گیا, نہ دعوت اسلامی ختم ہو گئی نہ کسی نے دعوت اسلامی کے کام سے آپ کو روک دیا. تو اس کا تو کرنا ہی چاہیے, بلکہ بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اور مسلمان بدگمان نہ ہو گئی عہدے کی وجہ سے کام کرتا تھا اور اب یہ لوز ہو گیا. مسلمانوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے بھی مزید کام بڑھانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.